Spakenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur het laatste nieuws vanuit Oekraïne, waar de aanvallen van Rusland onverminderd doorgaan en het Oekraïnse leger met tekorten kampt, zowel van materieel als van manschappen. En wiet en hars worden volledig legaal in Duitsland. Nu eerst het NOS Journaal met Sit van der Linde. In de Spaanse stad Valencia is de brandweer het uitgebrande flatgebouw binnengegaan om te zoeken naar slachtoffers. Gisteravond brak brand uit in een woontoren. Binnen een half uur stond de hele flat in brand. Tot nu toe zijn er 10 doden. 4 daarvan zijn van 1 gezin, zegt correspondent Edwin Winkels. 4 van de dodelijke slachtoffers is een heel jong gezin. Een vader en moeder met een meisje van 3 jaar en een pasgeboren baby van 15 dagen. Die zouden naar hun badkamer zijn gevlucht, maar zijn uiteindelijk niet aan de vlammen of waarschijnlijk al eerder de toch behoorlijk giftige rook ontkomen. En de plaatselijke media melden nu al 6 doden. Dat zou de vijfde en de zesde zou een bejaard echtpaar betreffen, waarvan ook de kinderen hebben gezegd dat ze in huis waren en niet in het ziekenhuis liggen en nooit naar buiten zijn gekomen. Ja, inmiddels dus 10 doden, zegt de burgemeester van Valencia. In de stad is 3 dagen van rouw afgekondigd en de voetbalwedstrijd van Valencia tegen Granada vanmorgen is uitgesteld. Het gebruik van cannabis wordt legaal in Duitsland. De Bondsdag heeft een wet goedgekeurd waarmee mensen en vrijwilligersorganisaties cannabis mogen verbouwen en in beperkte hoeveelheden bezitten. Het gaat om 3 cannabisplanten voor eigen gebruik en het bezit van 25 gram wiet. Grootschalige cannabisproductie wordt toegestaan voor leden van cannabisclubs met maximaal 500 leden. Alleen clubleden kunnen hun producten gebruiken. De Duitse regering wil met de nieuwe regels de illegale handel tegengaan en kinderen en jongeren beter beschermen. Nederland blijft voorlopig vloeibaar gas uit Rusland importeren. In april werd nog beloofd om daar een einde aan te maken vanwege de Russische inval in Oekraïne. De aanvoer van Russisch gas via pijpleidingen kwam vrijwel stil te liggen. Intussen steeg de behoefte aan vloeibaar gas. Daarom werd een extra LNG-terminal gebouwd in de Eemshaven. Daar komt vloeibaar gas aan uit Qatar en de VS, maar ook uit Rusland. Volgens persbureau Bloomberg kan Nederland niet stoppen met de Russische import vanwege een contract van energiebedrijf Total uit 2018. Het demissionaire kabinet sluit een veiligheidsovereenkomst met Oekraïne. Daarmee wordt geregeld dat Nederland het land voor 10 jaar steunt op het gebied van onder meer defensie en gerechtigheid. Nederland tekende eerder samen met andere landen al een voornemen om Oekraïne te blijven steunen. Deze overeenkomst is een verdere invulling daarvan. De verdachte van het dodelijk steekincident in Winsum heeft bekend, zegt zijn advocaat tegen RTV Noord. Woensdagavond werd in het Groningse dorp een meisje van 17 jaar doodgestoken. De verdachte van 19 kende het slachtoffer en zit nog steeds vast. De Israëlische regering wil ruim 3300 huizen extra bouwen voor kolonisten op de westelijke Jordaan-oever die het land bezetten. Het is een wraakactie vanwege een Palestijnse aanslag gisteren waarbij 1 Israëliër om het leven kwam. De Israëlische minister van Financiën zegt dat een commissie binnenkort met het plan instemt. De Belgische YouTuber Acid heeft ruim 125.000 euro opgehaald met een crowdfunding. Gisteren werd hij veroordeeld tot een boete van 800 euro en een schadevergoeding van minstens 20.000 euro. Acid, echte naam Nathan van der Gunst, had in een video namen genoemd van studenten van vereniging Reuzegom. Die waren betrokken bij de dood van Sanda Dia. Volgens de rechter is de YouTuber daardoor schuldig aan laster en eerroof. Die uitspraak leidt tot veel reacties, zegt België-correspondent Aida Brands. De verontwaardiging is natuurlijk best wel groot dat hij in feite een hogere straf heeft gekregen dan de Reuzegommers die verantwoordelijk waren voor de dood van Sanda Dia. En de meningen zijn heel erg verdeeld in België. De uitspraak van de rechter wordt door sommige mensen wel begrepen, maar het is wel heel wrang. Acid gaat in beroep tegen de uitspraak. Hij zegt dat het ingezamelde geld dat overblijft na de boete en de schadevergoeding overgemaakt wordt aan de familie van Sanda Dia. Het weer, het is wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vanavond wordt het droger. Morgen breekt de zon wat vaker door, maar er trekt ook soms een bui over. Het wordt morgen een graad of 8. Sit, dankjewel. We gaan naar de ANWB. Daar zit Edwin Gerritsen. Edwin, is het druk vanmiddag? Ja, het is minder druk dan gebruikelijk. Fleur, er staat nu nog ruim 100 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden van het land en in Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Bokstel en Afrikkerk-Driel, een half uur vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar, voor knooppunt Kooimeer een kwartier oponthoud door een vrachtwagen met pech. Op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Hank en Werkendam een half uur oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En op de N11 Bodegraven richting Leiden voor Zoeterwoude 20 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals. Nu in het Rijksmuseum. Vanavond in Jan Jansoon, Piraat van de Wereld. Terug naar 1623. Ik werd admiraal van de vloot aan de Marokkaanse kust. Wat is dit? We hebben hier gewoon mensen 2-3 jaar gevangen gezeten. Jan Jansoon, Piraat van de Wereld. Vanavond om 21:15 op NPO 2. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Op het scherpst van de snede. In Museum No Hero. Die Überraschung. Oost-Duitse kunst voor en na die wende. Museumnohero.nl. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Winnaar van de Boekhandelsprijs 2024. De Onzichtbare van Frank Nelle. Een wervelende roman over de vriendschap tussen een socialist en een revolutionair. De Onzichtbare is van een ontroerende schoonheid. Een meesterwerk. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel. Tijdelijk in een luxe, gebonden editie. Het Nederlands Kamerorkest speelt Ouverture Hebriden van Mendelssohn. En Mozart's Pianoconcert nummer 20 met Maxim Emelianichev. Van 1 tot en met 4 maart in Haarlem en Amsterdam. Koop nu kaarten op orkest.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Republikeinen in het Amerikaanse congres blokkeren nieuwe militaire steun voor Oekraïne. Maar die steun is keihard nodig, zegt de Oekraïense president Zelensky. So will Ukrainians survive without Congress support? Of course, but not all of us. Ja, hij zegt, zal Oekraïne overleven zonder de steun van het congres? Natuurlijk, maar niet iedereen. Fleur Wallenburg. Ook vannacht voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. Zo zijn er in Odessa, in het zuiden van het land, 3 doden gevallen. En het dodental loopt mogelijk nog op, want er wordt nog gezocht naar mensen onder het puin. Daarom nu contact met onze verslaggever in Kiev, Roel Pauw. Ja, wat is er bekend, Roel, over die aanvallen van vannacht? Ja, vannacht zijn er meer dan 30 drones afgeschoten van die Shahed-drones. En 23 daarvan zijn uit de lucht geschoten. Maar een aantal is dus terechtgekomen op flatgebouw in Dnipro en een winkelcentrum in Odessa. En daarbij zijn die doden en gewonden gevallen. Ja, en we hoorden net president Zelensky met die oproep. Hij deed dat in een interview voor Fox News, zender in de VS. En ja, dat is dus een oproep om meer materieel te sturen. Maar hij zit ook met een ander probleem, een tekort aan militairen. Hoe gaat het op dit moment met het Oekraïense leger? Nou ja, de verliezen aan het front zijn heel groot. We hebben natuurlijk onlangs de val van Avdiivka meegemaakt. Er zijn voortdurend nieuwe militairen nodig. Het front is ook bijna eindeloos lang, 1000 kilometer. En op al die posities moeten telkens nieuwe mensen worden aangevoerd. En dat is een groter wordend probleem. En daarom werkt het parlement op dit moment aan een wet die het mogelijk moet maken om meer mensen te recruteren. Een van de voorstellen daarbij is bijvoorbeeld om de mobilisabele leeftijd te verlagen van 27 naar 25. Dan zou je dus meer mensen kunnen ronselen voor het leger. Tegelijkertijd zijn er ook protesten tegen de lange duur van de inzet van militairen. Er zijn bijna wekelijks demonstraties van vrouwen en moeders die vinden dat hun mannen en zonen veel te lang aan het front verblijven. Soms wel 2 jaar achtereen. Dus als die wet wordt aangepast, dan zou je nog meer mensen nodig hebben om in de tekorten te kunnen voorzien. Tegelijkertijd zie je ook dat er mannen zijn die zich juist schuilhouden, omdat ze niet in het leger willen. Zo simpel is het. Ze laten ze zich niet makkelijk interviewen. Maar gisteren heb ik er dan toch eentje gesproken. Hij heet Roman. Hij is 31 jaar. Komt uit Lviv, maar woont nu tijdelijk in Kiev. Hij is grafisch ontwerper. En vanaf de allereerste dag van de oorlog leeft hij eigenlijk wel in angst. She called me. I could hear explosions in the sky. I remember it was super scary. I just couldn't feel my hands. So yeah, that was the scariest moment in my life. Ik had mijn vriendin aan de telefoon die zei: ik ga gewoon naar Kiev. De Russen komen toch niet. 2 uur later was het oorlog. Je hoorde de explosies op de achtergrond. Ik ben nog nooit zo bang geweest. Roman gaat wel samen met vrienden naar een recruteringsbureau. Maar het is daar zo druk dat het niet lukt om zich aan te melden. It was like looking super cowardly if you even haven't tried. Als je het niet eens probeerde, dan was je wel een beetje laf. Nu probeert hij toch vooral onder de radar te blijven. To be honest, I'm afraid. Ik zal het je eerlijk zeggen, ik ben bang. After the videos, bodies like dismembered by explosions, all of that cruelty, this fear is accumulating. En hoe meer van die video's ik zie van lichamen die door explosies uiteen zijn gereten en al die wreedheden, hoe banger ik word. Roman komt zo weinig mogelijk buiten de deur om recruteringsambtenaren te ontlopen. Kinda yes, I'm. Ja, eigenlijk wel. Well, actually, I'm working from home, so I can stay at home a lot and not go out. Ik werk thuis om die reden. I saw the guys like conscription guys. They were writing talents and I was like, holy shit. Yeah, my heart was pumping, like my skin was boiling. I was sweating. I was like, oh my god. 1 keer kwam ik ze tegen toen ik weer eens naar kantoor ging. Ze waren al briefjes aan het schrijven voor een paar andere jongens. En mijn hart ging tekeer. Mijn huid stond in brand. Ik zweette als een gek. Het was super eng. Hij heeft kansen genoeg gehad om het land uit te gaan, zegt hij. Hij kent mensen. I'm afraid to join the army, but to live in the country, I guess it's total cowardness. Ik ben wel bang, maar als je het land uitgaat, dan ben je een lafaard. I am paying taxes here. I am going to the shop for coffee. I am buying products. I am giving some tiny, super small, but some positive impact on the fate of my country. Ik woon hier, ik betaal belasting, ik bestel een koffietje, doe mijn boodschappen. Op die manier lever ik een misschien piepkleine bijdrage aan mijn land. Het enthousiasme van het begin van de oorlog ebde weg toen duidelijk werd wat er in Bucha en Mariupol was gebeurd. Maar het Oekraïense leger staat nu weer onder enorme druk en mobilisatie is het gesprek van de dag. That's the main topic, I guess. Sommige van zijn vrienden weigeren dienst om redenen waar hij weinig begrip voor heeft. For example, country is corrupted or our army is like red army. Bijvoorbeeld, ons land is corrupt. Ons leger is net het rode leger. Or one guy told me that he's super orthodox and he won't go because of his beliefs and he won't kill other orthodox. Of iemand die heel orthodox is en zegt dat hij geen andere orthodoxe gelovigen wil doden. Of dat ze niet geboren zijn voor de oorlog. I guess nobody was born for war. Niemand is geboren voor de oorlog. I guess this excuse takes roots not from fear or because they are afraid, but because they don't give a shit. They don't care. Die uitvlucht gebruiken ze niet omdat ze bang zijn of zo, maar gewoon omdat het ze geen reet interesseert. My friends who are in the army, they are tired. They hope that something will change. Mijn vrienden die aan het front zitten zijn uitgeput. Ze hopen dat er iets gaat veranderen. Misschien hopen ze dat jij ze komt helpen. Yep. They hope that, for example, guys like I will come. They are recruiting me a lot. Ze zitten best aan me te trekken, ja. Maar stuur me alsjeblieft niet als infanterist naar het front. I tried to shoot from AK like in a training zone. And after the noise of all the shooting, I was super dizzy. I was like, oh my god, I am not a warrior, I am Barbie girl. Ik heb wel eens schietoefeningen gedaan met een AK. Maar na al dat geknal was ik echt helemaal duizelig. Ik ben geen strijder, ik ben een Barbie girl. Uiteindelijk zal hij de dans niet kunnen ontspringen. En eigenlijk wil hij dat ook niet. En daarom heeft hij als vlucht vooruit wat goedkope spullen gekocht om te leren een drone te besturen. En hij heeft er inmiddels flink mee geoefend. I had like 40 hours practice. Yeah. It's okay already for the front line, not to do some fancy acrobatic tricks, but to hit some vehicles, I guess it should be okay. If everything will become super bad, I will join. But still I'm trying to prolong this because it's super scary. It's not fun at all and it's super scary. Ja, Roman heeft veel geoefend, maar stelt zijn deelname aan het leger uit. Hij vindt het ontzettend eng, zei hij tegen verslaggever Roel Pauw. Edwin, hoe gaat het met de files? Er staat ruim 100 kilometer en de meeste vertraging is er in het midden van het land en in Noord-Brabant. Op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom is er juist een ongeluk gebeurd tussen Roosendaal en Heerlen. 4 kilometer file. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. Ander nieuws dan. Het COA komt met een plan om de veiligheid te vergroten rondom het nieuwe asielzoekerscentrum in Albergen in Overijssel. Er komt meer verlichting op het terrein, al komt er een telefoonnummer waar omwoners 24 uur per dag naartoe kunnen bellen bij overlast. Het AZC in Albergen moet volgende maand open. Er komen maximaal 150 asielzoekers. Er ligt nog één slachtoffer in het ziekenhuis na het brugongeluk in Lochem eergisteren. Hij is zwaar gewond, maar wel buiten levensgevaar, zegt de arbeidsinspectie. En het andere slachtoffer heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten. De gewonden zijn allebei Belgen. Ze waren bezig op de bouwplaats in Lochem toen een brugdeel plotseling naar beneden stortte. En storm Louis van gisteren heeft gezorgd voor zeker 200 schadeclaims. Dat zeggen verzekeraars Interpolis, Univé en Nationale Nederlanden tegen het ANP. Er zijn vooral meldingen over kapotte schuttingen en schade aan dakpannen. En ook zorgde de harde wind voor schade aan auto's, bijvoorbeeld omdat er takken opwaaiden. Nationale Nederlanden zegt dat het schadebeeld heel erg meevalt. Met Easy. De gemeente Sluis in Zeeuws-Vlaanderen wil dat er een einde komt aan een wervingsactie van Belgische scholen. Vorige week werden in Sluis flyers verspreid door Belgische scholen, terwijl de Nederlandse scholen daar alle leerlingen in deze krimpregio goed kunnen gebruiken. Maar veel van die scholieren zien juist voordelen van het Belgische onderwijs, merkt verslaggever Onno Beukers net over de grens in Knokke. Lopen we even naar een klaslokaal. Waar zit je normaal gesproken? In 1B. Waarom heb je er nou voor gekozen om hier in Knokken naar school te gaan en niet in Nederland? Ja, we woonden dicht bij de grens. Vond het gemakkelijker om naar hier te komen dan Nederlandse scholen. En maakt het ook nog een beetje uit qua onderwijs? Wordt er op een andere manier lesgegeven? Ja, ik zal voor middelbaar ben ik al in de lagere school naar België geweest, omdat ze vijfde, zesde al Frans geven, maar Nederland niet. Al mijn vriendinnen gaan hier naartoe en mijn zus heeft hier ook gezeten en zei ook wel dat dat een school was hier. Wat maakt het verschil met de Nederlandse scholen? Ik vind dit een beetje irritant, want ik spreek zelf Belgisch, alleen gewoon Belgisch. En dat is dan soms moeilijk om Nederlanders te verstaan en zo. Dus ja. Ik woon ook in Sluis. Waarom ben je nou hier naartoe gekomen, naar school? Omdat mijn ouders vier winkels hebben. En er komen meestal heel veel Fransen en Duitsers ook naar Sluis. En ze vonden eigenlijk dat ik die taal ook moest leren. Een beetje vroeger, zodat ik het goed onder de knie heb. Wat is voor jou het verschil tussen school in Nederland en school hier in België? Ik vind in Nederland, vond ik het eigenlijk, als ik het zelf mag zeggen, vond ik het veel moeilijker. Ja, hier steden ze ook heel veel aandacht eigenlijk aan de kinderen en zo. En als je het niet snapt, dan leggen ze het misschien wel 100 keer uit. En vind ik wel beter eigenlijk aan België. Zoeken we even een rustige kamer op. Miek Kemel, u bent directeur van de scholenkoepel, hè? Ja, ik ben algemeen directeur van de VZW Scobo. Dat is een scholengroep met basis- en secundaire scholen hier in de regio. Nou hoorden we de burgemeester van Sluis. Die is niet zo blij met u. Want die zegt, wij zijn een krimpregio. Wij hebben die leerlingen ook nodig om onze scholen gezond te houden. Om daar voldoende leerlingen te houden. Pikt u ze dan toch een beetje in? Nee, we pikken ze zeker niet in. Maar ik begreep wel dat zij dat ergens als bedreigend kunnen ervaren. Terwijl dat helemaal niet onze bedoeling was. Ik vind het een stukje onterecht. Omdat er eigenlijk al een jarenlange campagne bezig is vanuit Zeeland. Om leerkrachten te recruteren in Vlaanderen. Dat kun je ook gewoon lezen op die website. Wij hebben daar nooit moeilijk over gedaan. Ik denk dat er op veel verschillende vlakken, ook economische vlakken, heel wat weg- en weerbeweging is over die grens. Dus laat die kinderen vooral hun plek kiezen waar ze zich fijn en goed kunnen voelen, los van aan welke kant van de grens dat nu precies is. En dan gaat de bel. Het weekend is begonnen, hè? Ja, het weekend. En dat betekent dat er buiten verschillende ouders ook vanuit Nederland hun kinderen komen ophalen. We hebben ook een fiets en als het goed weer is, komen ze op de fiets. En waarom nou hier in Knokke naar school en niet in Nederland? Het stukje structuur eigenlijk, wat voor haar heel fijn is. En in Nederland, voor sommige kinderen is het heel goed, gedijen ze heel goed. Maar vrij, te vrij eigenlijk. En dat was voor haar toch niet fijn. Nou is de scholenkoepel ook bezig om misschien te kijken, ouders te informeren in Nederland, dat dit ook een optie is. Daar zijn ze niet blij mee. Snapt u dat? Ja, zeker. Ja, want het loopt toch een beetje leeg. Sowieso. Zeeuws-Vlaanderen loopt sowieso eigenlijk een beetje leeg. Ik snap het. Ja, ik begrijp het als ook echt wel willen dat de kinderen gewoon op het dorp blijven. Weet je, die scholen zijn ook goed, maar je kind moet er wel passen. Ik wou zeggen, want u helpt er natuurlijk ook een beetje aan mee dan. Jazeker, ja. Ja, terwijl ik eigenlijk een hele erge voorstander ben om alles te stimuleren wat er bij ons gebeurt. Maar goed, uiteindelijk kijk je toch altijd wat goed is voor je eigen kind. Ja, en dat is in dit geval? Ja, België. Knokken. Ja. Maar voor het weekend gaan we wel terug naar Nederland. Zeker weten. Wens ik u een fijn weekend. Wens ik u ook. Een verslag was dit van Onno Beukers. Duitsland legaliseert het gebruik van cannabis. Een keerpunt binnen het mislukte cannabisbeleid, noemt de minister van Volksgezondheid het. Want deze nieuwe wet maakt het recreatief gebruik van cannabis compleet legaal. Duitsland-correspondent Charlotte Waaiers, vertel, wat staat er allemaal in die nieuwe wet? Nou, Duitsers mogen binnenkort wiet en hash gebruiken als ze boven de 18 zijn. Ze mogen zelf 3 planten in huis hebben om zelf wiet te kweken. Ze mogen 25 gram wiet bezitten. En dat zou goed zijn voor 75 joints. Dus daar kun je even mee vooruit. Zo. En ze mogen clubs gaan oprichten. Ja, dat is niet weinig. Nee. En ze mogen clubs oprichten om zelf te gaan telen voor eigen gebruik. En er komen dan allerlei regels voor. Het mag bijvoorbeeld niet te sterk zijn. Je mag het niet gaan verkopen om er geld aan te verdienen. En er komen dus geen coffeeshops. En je mag niet in de buurt van scholen of sportplekken gaan blowen. En er komt een voorlichtingscampagne om te wijzen op de risico's. Ja, en je zegt al, het worden soort cannabisclubs, hè? En dus geen coffeeshops. Waarom is daarvoor gekozen? Daar heeft de minister van Gezondheid een aantal bezwaren tegen. Die wijst bijvoorbeeld op het commerciële belang van coffeeshops. Die zegt, die hebben er een belang bij om juist hele sterke wiet te verkopen, die heel verslavend is, zodat mensen blijven terugkomen. Er zijn ook Europese regels die het verbieden om te handelen in wiet. Dus dan krijg je een situatie zoals in Nederland, waarbij een coffeeshop dus het wiet kopen legaal is, maar de handel en de toelevering niet. Dat moet via de zwarte markt. En hij zegt dat is eigenlijk de slechtst mogelijke combinatie, want dan heb je geen zicht op de sterkte of de kwaliteit van de wiet. En er is dus wel een commercieel belang bij die verkopers. Dus is het beter als je mensen zelf laat telen binnen de regels. Ja, dus ze hebben ook echt wel duidelijk gekeken naar Nederland en gedacht, zo willen we het niet. Ja, Nederland kwam vaak voorbij vandaag in de discussies in de Bondsdag. Oké. En waarom is er gekozen voor deze toch wel drastische omslag? Wat was er mis met de huidige situatie in Duitsland? Ja, de regering nu zegt dat het niet werkte, omdat mensen toch wel blowen. Er zijn de laatste cijfers, die zijn uit 2021, zeggen dat 4,5 miljoen Duitsers blowen. En dat ook het gebruik onder jongeren heel erg is toegenomen. En ze zeggen, ja, als je dit allemaal verbiedt, dan criminaliseer je mensen. Ook jongeren, dat kan heel veel invloed hebben op hun leven. Dat is geen oplossing. Er zijn jaarlijks 180.000 strafprocessen in Duitsland. Daar willen ze ook vanaf. En ze zeggen, we kunnen niet langer wegkijken, maar we moeten die zwarte markt juist aanpakken en de kwaliteit van de wiet verbeteren en meer hulp aanbieden. Want als je het taboe eraf haalt, dan is het misschien ook makkelijker om mensen hulp te geven als ze wel problemen hebben. Ja, en hoe wordt er door de Duitsers op deze nieuwe plannen gereageerd? Nou, de oppositie in ieder geval in de Bondsdag, die is fel tegen. Die ziet het helemaal de verkeerde kant op gaan. Er was ook echt een stevige discussie vanmiddag. Die zeggen, mensen gaan hierdoor alleen maar meer blowen. Waarvan de regering zegt, dat is niet bewezen. Maar goed, en ze zeggen, dit wordt hartstikke lastig om te handhaven. Want een van de regels is bijvoorbeeld dat je niet binnen 100 meter zicht van een school mag blowen. Iemand moet in de gaten houden of dat gebeurt of niet. En er zijn ook bezwaren over de hoeveelheid. Ze zeggen, kijk naar Nederland, daar mag je maar 5 gram op zak hebben. Waarom zoveel? Maar ja, dit is een verloren strijd. Want het moet nog wel door de Bondsraad, maar die kan het niet meer tegenhouden. Dus ja, boebat, zoals ze hier zeggen, dat gaat in Duitsland legaal worden. Ja, en zijn er dan ook al mensen die heel blij zijn en staan te trappelen om lid te worden van zo'n cannabisclub? Ja, er zijn al verenigingen die gezegd hebben, wij willen zo'n club gaan oprichten. En mensen schrijven zich daarvoor in. En sommigen hebben al een inschrijving stop. Dus er zijn veel mensen die daar wel zich wel willen aansluiten. Maar dat is niet zo eenvoudig, want je moet dus wel aan allerlei regels voldoen. Ik ben benieuwd wanneer zij hun eerste planten kunnen oogsten. Dankjewel, Duitsland-correspondent Charlotte Waiers over dus die nieuwe cannabiswet in Duitsland. En zometeen in Nieuws & Co. Hoe zorg je er nou voor dat mensen met verschillende achtergronden toch met elkaar in contact komen? Daar deed bijzonder hoogleraar Jochem Tolsma onderzoek naar. Lees nu De Camino van Anya Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anya Niewiera, nu in de boekwinkel. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Geniet van de Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden. Uitgevoerd door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. VitaPro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in VitaPro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Lijstjes, we zijn er gek op. Stel nu je favoriete boekenlijst samen en laat anderen zien wat jou inspireert. Ga naar managementboek.nl/lijstje. Managementboek. Prettig kennismaken. NPO Radio 1. Het is zo goed als 5:30 het nieuws met Sit van der Linde. Het gebruik van cannabis wordt legaal in Duitsland. Mensen en vrijwilligersorganisaties mogen cannabis verbouwen en in beperkte hoeveelheden bezitten. Het gaat om 3 cannabisplanten voor eigen gebruik en het bezit van 25 gram wiet. De Duitse regering wil zo illegale handel tegengaan. Volgens de VN maken alle strijdende partijen in Soedan zich schuldig aan mensenrechten schendingen. Volgens de mensenrechtenorganisatie van de VN zijn het afgelopen jaar burgers vermoord, verkracht en worden er kindsoldaten ingezet. Sinds april is er een machtsstrijd tussen het leger en de RSF-militie. Polen krijgt toch toegang tot €137 miljard aan Europese subsidies. Volgens voorzitter von der Leyen heeft de nieuwe Poolse regering voldoende gedaan om de rechtsstaat te herstellen. Sinds december is de liberaal Donald Tusk premier van Polen. De burgemeester van Zaltbommel draagt een deel van zijn taken over. Begin deze maand werd duidelijk dat de burgemeester ramen en kozijnen van zijn monumentale huis had laten vervangen zonder vergunning. De gemeenteraad beslist of hij alsnog een vergunning krijgt. En tot die tijd draagt hij zijn taken op het gebied van handhaving en regels over aan een wethouder. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Hoe staat het ervoor op deze vrijdagmiddag? Het is wat minder druk dan gebruikelijk op vrijdag. 150 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden van het land en Noord-Brabant. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Bokstel en Waardenburg een file met een half uur oponthoud. De ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Amersfoort. Een kwartier vertraging voor knooppunt Amstel door een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer over de verbindingsweg naar de A2 richting Utrecht moet omrijden over de A9. Op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Oosterhout en Werkendam. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En ook op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd. Tussen knopen de Stok en Afrit Wouwsplantage een kwartier vertraging. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. Marco Verhoef, ja, gisteren spraken we elkaar over code oranje. Het is nu weer helemaal rustig, hè, vandaag? Ja, het is helemaal rustig. Het waait nog wel een beetje, hoor. Je merkt hem wel, maar niet dat je daar nou echt vette waarschuwingen voor gaat uitgeven. En verder is het wat gemixt. Soms een beetje zon, soms een bui. Dat was het nu. Nou, die zon is natuurlijk zometeen onder, maar die mix blijft wel een beetje. Hoewel de buien zich vannacht voornamelijk gaan richten op de kustgebieden. In het binnenland is het vaker droog en dan koelt het af naar 2 à 3 graden. En morgen herhaalt het zich dan een beetje wat we vandaag hadden. Dus wolkenvelden, beetje zon, maar toch ook ruimte voor wat buien. En in de loop van de dag lijkt dat weer een aantal wat toe te nemen. De wind is morgen matig tot vrij krachtig en het wordt morgen 7 of 8 graden. En zondag? Ja, zondag beginnen we waarschijnlijk wel droog. Alleen, dat blijft niet zo. Het noorden van het land maakt de meeste kans op wat zonneschijn. En dan neemt van het zuiden uit de bewolking toe en gaat er ook weer regen vallen. Het is een beetje de vraag of die regen ook het uiterste noorden van het land gaat bereiken. Mogelijk pas in de avond. Nou ja, dan heb je daar dus een heel aardige dag. 9 graden wordt het. Maandag ook zo'n 9 graden. Dan gaat die neerslag weer naar het zuidoosten wegtrekken. En wordt het langzaam droog. En dat maakt dan de weg vrij voor een paar dagen rustiger weer. Met vaak droge momenten, een beetje zon en voorzichtig temperaturen die richting de 10 graden. Ja, en dan moeten we het nog even over het weer in Oostenrijk hebben. Ja, klopt. En ook in Noord-Italië. Want ik weet niet of veel luisteraars hem nog kennen. Maar Henk Wijngaard, de zanger, die staat eventjes stil. Die scheurt niet over de Brennerpas. Want de Brennerpas is in 2 richtingen afgesloten door overmatige sneeuwval. Er worden meldingen gemaakt van 40 tot 70 centimeter... wat daar in een uurtje of 9 gevallen is. Nou, dat heeft eigenlijk het hele verkeer doen stranden. Staat nu stil, kan geen kant op. En het sneeuwt ook nog steeds. In de Dolomieten op sommige plaatsen zelfs meer dan een meter. In Oostenrijk tot 50 centimeter sneeuwval. Ja, en dat geeft dus behoorlijk wat overlast voor het verkeer. En laat nou juist morgen de voorjaarsvakantie afgelopen zijn. Dan moeten die mensen naar huis. Allemaal weer terug, hè? Ja, nou, het is morgen wel droog. Het wordt vanavond eigenlijk al droog. Maar zeker die Brennerpas, dat kan nog wel eens een dingetje zijn om die voor morgen weer bereidbaar te krijgen. Dus het zou mij niet verbazen dat dat terugkerend verkeer uit Noord-Italië met name daar morgen ook nog last van heeft. Dankjewel, Marco. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Fit de winter door met Vitepro. Vitepro bevat namelijk vitamine B12 en vitamine C die helpen om vermoeidheid te verminderen. En daarnaast bevat Vitepro zink en vitamine D ter ondersteuning van je weerstand. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Mensen met ouders die in Nederland zijn geboren en die een hoog inkomen hebben, gaan minder om met mensen van een andere afkomst. Ze blijven vooral in hun eigen groep, blijkt uit onderzoek van het CBS. Die afzondering die kan volgens deskundigen leiden tot allerlei problemen. En iemand die hiervoor naar oplossingen zoekt is Jochem Talsma, bijzonder hoogleraar sociale scheidslijnen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we eerst eens even die problemen schetsen, want waar kan het voor zorgen? Als mensen niet meer met elkaar in aanraking komen, dan wordt het ook steeds moeilijker om je in te leven in elkaars situatie en om oplossingen te zoeken voor grotere sociale problemen. Het kan zorgen voor wantrouwen. Dus het zet de samenleving onder druk. Ja. Hoe kan het dat juist deze groep zich minder mengt met mensen van een andere afkomst? Nou, we moeten ons wel realiseren dat het geldt voor alle groepen. Hè? Dus ook de praktisch geschoolden gaan vooral om met praktisch geschoolden. Ook de mensen met een migratieachtergrond gaan vooral om met mensen met een migratieachtergrond. Maar deze groep toch nog net wat meer dan die andere groepen? Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. Dus de hoger opgeleide, daar zien we dat nog wat sterker. Ja. Ja. Maar dus wij mensen hebben de neiging om vooral met onze eigen groep om te gaan? Ja, nou, het zijn voorkeuren. Dus we hebben inderdaad de neiging of preferenties daartoe. Maar het zijn natuurlijk ook de mogelijkheden die we hebben om contact te hebben met mensen die op ons lijken of die niet op ons lijken. Dus ik als werknemer van een universiteit kom vooral in aanraking met andere hoger opgeleiden. Ja. En ja. Ja, dus dat is ook logisch natuurlijk, want dat is ook een vraag. In hoeverre is het van al deze mensen een bewuste keuze? Nou, het is niet altijd een bewuste keuze. Waar je woont, waar je je kinderen naar school stuurt, dat beïnvloedt allemaal die contactmogelijkheden. Maar daarnaast heb je dus ook nog de voorkeuren om te gaan met mensen die op je lijken. Maar dat versterkt elkaar natuurlijk wel. Want je kiest ook weer de buurt uit waar je wilt gaan wonen of de school. He, dus die contactmogelijkheden en de voorkeuren die je hebt, die twee redenen waarom mensen vrienden hebben die op elkaar lijken, die hangen heel erg sterk met elkaar samen. Ja, want u doet op dit moment onderzoek toch naar hoe mensen een sportclub kiezen. Wat blijkt daar dan uit? Nou, een sportclub, maar ook hoe ze een buurt kiezen. En dan zien we dus inderdaad dat mensen een voorkeur hebben voor sportclubs. Waar, als je hoog opgeleid bent, voor een sportclub waar meer hoger opgeleiden zijn. En dat geldt ook als het gaat om de buurtkeuze. En we zien dus dat die dat de hoger opgeleide, dat daar die voorkeuren voor mensen die op hen lijken sterker zijn dan bij de lager opgeleide of de praktisch geschoolde. En is daar dan nog een verklaring voor? Nee, daar zijn we nog mee bezig. We zien wel dat we zien wel dat als je gaat vragen van hoe denk je over de andere groepen, dus een vraag van nou, hoe warm of hoe koud voel je je bij die andere groep, dan zien we dat dus de hoger opgeleide negatiever denken ten opzichte van de lager opgeleide dan vice versa. Ah, ja. En dat geldt overigens ook als we kijken naar mensen zonder migratieachtergrond en met een migratieachtergrond. Dus daar zien we dat de Nederlanders zonder migratieachtergrond negatiever zijn gemiddeld genomen. Natuurlijk ten aanzien van mensen met een migratieachtergrond dan andersom. Ja. En dus dat verklaart ook waarom die netwerken van die hoger opgeleide Nederlanders zonder migratieachtergrond homogener zijn. Ja. Dan naar de oplossingen, want u heeft net al geschetst voor wat voor problemen dit kan zorgen. Dus eigenlijk zou je daar als samenleving wat aan willen doen? Ja, zeker. Ja. Het probleem is wel dat er gevolgen van menging, die vind je vaak op de korte termijn. Hè? Dus dat kan wrijving veroorzaken, kan conflict veroorzaken. En juist die gevolgen of de nadelen van segregatie spelen op de wat langere termijn. Dus dat is voor veel beleidsmakers natuurlijk lastig om dat af te wegen. En je kan ook de voorkeuren van mensen, dus met wie wil je omgaan, zijn moeilijk te beïnvloeden. Dus als je die segregatie zou willen aanpakken, moet je toch meer naar die structuren denken. Dus het mengen van woningen of ook zorgen dat kinderen en leerlingen weer met elkaar op contact komen op scholen. Want we zien dus dat de segregatie op de scholen ontzettend is toegenomen de afgelopen jaren. Ja. Dus kinderen komen niet meer met andere soorten kinderen in aanraking. En ja, dat zou je kunnen sturen. Ja, maar als je dat voor woonwijken gaat doen, dat ligt ook wel gevoelig, toch? Dat is vrij omstreden. Ik weet niet. Ja, het ligt gevoelig. Het is in het verleden geprobeerd en dat is dat loopt ook tegen allerlei problemen aan. Want je kunt dan ook je kan mensen toch niet zeg maar op bepaalde groepen in een wijk gaan neerzetten, of wel? Nou ja, dat kan wel. Dus de gemeenten zijn wel degelijk ook bezig met de woningvoorraad. En dat er genoeg woningen zijn voor allerlei verschillende inkomensgroepen. En dat is natuurlijk al een stuk minder omstreden dan zeggen: oké, als je een laag inkomen hebt, mag je hier niet komen wonen. Ja. Dus de woningvoorraad en dat daar genoeg menging in zit, daar kun je op sturen. En daar hebben de woningbouwcorporaties een rol. En gebeurt dat een beetje? Want u zit daar natuurlijk goed in. Zijn gemeenten zich daar bewust van? Ja, maar we hebben natuurlijk een enorme wooncrisis in Nederland. En wat het gevolg daarvan is dat het dus steeds moeilijker en ongelijker wordt om bijvoorbeeld een koophuis te krijgen. Nou, dat zorgt alleen maar weer dat die segregatie toeneemt. Ja. Dus alleen maar kinderen van ouders met een koophuis, of die zijn weer in staat om zelf een koophuis te komen. Dus dat houdt die segregatie enorm in stand. Ja. Dank voor dit gesprek. Jochem Tolsma, bijzonder hoogleraar sociale scheidslijnen aan de Rijksuniversiteit Groningen. De eerste week als informateur zit erop voor Kim Putters. En vanaf maandag gaat hij in gesprek met de fractievoorzitters van de Tweede Kamer. En lijkt hij pas echt te beginnen. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet in Den Haag. Ik zeg wel, hij lijkt pas echt te beginnen. Heeft hij dan niks gedaan de afgelopen week? Nou, hij heeft wel wat gedaan, maar hij is vooral met experts gaan praten, met hoogleraren over minderheidskabinetten en andere vormen van kabinetten, zoals een extra parlementair kabinet waarover gesproken wordt. Hij heeft gesproken met oud-Kamerleden, met Herman Cenk Willink, onder meer oud-informateur. Het leek wel een beetje op het vullen van tijd, omdat de politiek een week met vakantie was en Putters in die tijd niet stil wilde zitten. Maar zojuist kwam hij wel met een brief aan de partijleiders. En daarin werd wel iets meer duidelijk over wat hij nou precies heeft uitgezocht de afgelopen week. Hij weet nu meer aan welke voorwaarden een nieuw kabinet moet voldoen om het te laten werken in samenwerking met het parlement. En volgens Putters kan het alleen als je ook over belangrijke onderwerpen een gemeenschappelijke basis kan vinden. Nou, het is heel belangrijk dat een kabinetsvorm, en ook als dat in een minderheidsvariant is, dat daar over een aantal zaken gesproken moet worden. En de eerste is de politieke mate van politieke binding die fracties daaraan hebben. Dat is dus de vraag meerderheidsvariant of een minderheidsvariant. En daar heb je ook verschillende gradaties in. Het tweede is de inhoudelijke binding. Dan hebben we het eigenlijk over een regeerakkoord, regeringsprogramma en de mate van binding daaraan. Daar kun je verschillende afspraken over maken, maar daar hoort ook bij dat er een zekere basis moet zijn. Dus dat moet je met elkaar goed verkennen. Ja, het klinkt misschien wat algemeen wat hij hier zegt, maar in zijn brief is Putten wel iets specifieker. Hij zegt dat naast die gemeenschappelijke basislijn op grondrechten die Plasterk heeft afgesproken met de vier partijen PVV, VVD, NSC en BBB, dat er ook een solide financieel kader een voorwaarde is voor goede samenwerking. En ze moeten het eens zijn over de internationale positie van Nederland. Nou, dan heb je het al snel over de oorlog met Oekraïne. En dat gaat toch wel een stuk verder dan wat Plasterk eerder heeft afgesproken, wat hij hier eigenlijk zegt. Ja, en kunnen we dan ook zeggen over welke partijen dit dan vooral gaat? Ja, dat kun je eigenlijk wel zeggen. De PVV en BBB. PVV vooral als het gaat om die steun voor Oekraïne. Daar neemt die partij echt een ander standpunt in dan eigenlijk het grootste deel van het parlement. Ze willen geen financiële steun geven, geen militaire steun. En ook als het gaat over dat solide financieel kader, wat hij noemt, daar was de tegenstelling in die gesprekken bij Plasterk heel erg. Aan de ene kant PVV en BBB, die daar wat minder aan hechten. En aan de andere kant VVD en NSC. Dus ja, Putters kiest hier eigenlijk wel een kant. En die vraagt eigenlijk aan deze partij om meer commitment te geven als het gaat om de financiën en om internationale politiek. En maandag dus begint Putters aan zijn gesprekken met de fractievoorzitters. Wat wil hij dan weten? Hij wil weten welke vorm kabinet die partijleiders voor zich zien. Dus een meerderheid, een minderheid of een extra parlementair kabinet. En onder welke voorwaarden die vormen volgens hen een succes kunnen zijn. En of die partijleiders voor zichzelf een rol zien. Of het dus een bredere groep partijen wordt die wel aan de knoppen wil zitten dan die vier die we de afgelopen tijd hebben gezien. Nou, die gesprekken zijn maandag en dinsdag. Hij begint met de grootste partijen op maandag. En dat moet uiteindelijk dan leiden tot een advies van Putters over welke vorm kabinet nou de meeste kans van slagen heeft. Hij heeft nog even de tijd. Over 2,5 week dan moet hij het afgerond hebben. En dan zijn we dus een stapje verder in de formatie. Maar eigenlijk moet er nog steeds heel erg veel gebeuren. Dankjewel, Ewout Kiewiet. Edwin Gerritsen, is nog steeds relatief rustig op de weg? Ja, zeker. En de files nemen ook al af. Er zaten nog 100 kilometer bij elkaar. De meeste vertraging is er in Noord-Brabant. Op de A27 Breda richting Gorinchem staat de langste file. Tussen Oosterhout en Werkendam is de vertraging een uur. Er zat een auto in brand. 1 rijstrook is dicht. Sportnieuws dan. Olaf Kooi heeft de 5e etappe gewonnen in de ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. De Nederlandse sprinter van de Visma Lease Bike ploeg was net iets sneller dan topsprinter Tim Merlier uit België. Ajax mag aan de bak in de achtste finales van de Conference League. De loting koppelde de Amsterdammers vanmiddag aan Aston Villa, de nummer 4 uit Engeland. Dat kan niet zwaarder, zegt commentator Jan Roels. Ajax zit, ondanks het feit dat ze zich gisteravond dus met heel veel geluk wisten te plaatsen voor de achtste finale in de Conference League, toch wel in een mindere fase. Hè. Ook tegen Bodø/Glimt, die ploeg uit Noorwegen, was de ploeg van John van Schip zoekende. Leed Ajax veel balverlies en creëerde bijna geen kansen. En dus is dan een goede ploeg als Aston Villa uit de Premier League een loodzware loting. Het eerste duel is over 2 weken. En Valencia speelt komend weekend niet in de Spaanse competitie. De club vindt het vanwege de flatbrand van gisteren niet gepast om te voetballen. Daar is de Spaanse bond het mee eens en dus is de wedstrijd afgelast. Bij de Nations League wedstrijd vanavond tussen Spanje en Nederland is vooraf een minuut stilte. And says, come on, let's have it. She brings out the worst you can be. It's a good day for a bad habit. Don't you dare to disagree. She likes to circle. Cheap ass that thinks he's something groovy. Straight down from church, you wanna bet. She'll play him like some kind of movie. And smokes the last of his cigarettes. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king, no mercy for the soldiers, no mercy for the king, no mercy for the soldiers. a pocket. She wears her hair like it's a crown. She sees straight through all his cool poses. And she'll hold the leash, good dog, stay down. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. There's no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the king. Oh, there won't be any mercy, not unless you got a diamond ring. Oh, no, there won't be no excuse me. No mercy for the king of everything. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. For the king, no mercy for no soldiers, no mercy for no king, no mercy, oh no mercy, no mercy for the soldiers, no mercy for the soldiers, no mercy for the soldiers, no mercy for no king, no mercy for no king. Burgoon met No Mercy. We gaan naar de Verenigde Staten, want het is erop of eronder voor de Republikeinse presidentskandidaat Nikki Haley. Morgen zijn de voorverkiezingen in haar thuisstaat South Carolina, waar ze in de peilingen fix achterloopt op Donald Trump. Maar zijzelf en haar supporters zijn voorlopig niet van plan om op te geven, merkte correspondent Marieke de Vries. Langs een B-weg in het hart van South Carolina staat het bord American Legion Sumter Post 15. Een legerpost die een belangrijke rol heeft gespeeld nog in de burgeroorlog. En nu staan er twee dames helemaal ingepakt, mutsjes op, van die yard signs te prikken in de berm van de weg. Voor Nikki Haley. Nikki Haley for president. Coming lockdown from Virginia. You came all the way from Virginia? Yeah, to support Nikki Haley. Why? Because we think she'd make a good president. And we definitely don't want Trump in the White House. Ze zijn helemaal uit Virginia gekomen en vol lof over Haley en haar binnenlandse en buitenlandse ervaring. She's experienced both internationally and nationally, so she'd make a good candidate. Maar ja, maakt ze eigenlijk nog wel kans tegen Trump, die in de peilingen een enorme voorsprong op haar heeft? Well, we're here. Yeah. To make sure she does. Yep. En volgens een student die even verderop borden in het gras aan het prikken is, moet Haley wel in de race blijven, juist vanwege Trump. There has to be somebody as a backup because Donald Trump is just a chaos candidate, and so who knows what's going to happen to him by November? It's only February, and who knows? He could be in a jail cell by then. Hij kan wel in de bak zitten in november als de verkiezingen zijn, zegt hij. We need to have somebody that is ready to take the office. En bij dat gebouw van de American Legion Post 15, dat is nu een gebouw waar veteranen veel bij elkaar komen, met elkaar spreken. Er staan zelfs wat tanks op het voorgazon. En daar is het podiumpje Strong and Proud, Nikki Haley, waar zij zo meteen op zal verschijnen. 3 jaar in de Marines, 17 jaar in de Air Force. Ze zijn hier bepaald niet te spreken over de negatieve uitlatingen van Trump, over dat hij Poetin zijn gang wil laten gaan als hij een NAVO-land aanvalt. Trump is not a politician, and his it's just too much chaos, like you said. And the way he's been talking about our other countries with Russia attacking them or NATO and all that. I don't think we can do that. Of dat moment tijdens een van Trumps campagnespeeches, dat hij zich hardop afvraagt waar de man van Haley toch uithangt, terwijl hij uitgezonden is als militair. What happened to her husband? Where is he? He's gone. Yeah, well, I'm disappointed in. I don't know why he's doing that. I don't understand what he's doing. He's totally different from what he was 4 years ago. En daarom is deze veteraan, die 4 jaar geleden nog trots op Trump stemde, diep teleurgesteld, geswitcht naar Nikki Haley. You know, you don't have much choice. She has very much a professional demeanor, and I think our country needs that as president. Well, see her bus right now. De bus komt nu aan. Nikki Haley, iedereen is aan het kijken. What does that tell you? It's 10 o'clock. She said she'd be at 10 o'clock. What does that tell you? She's very punctual. She's very good. Precies om 10 uur komt de bus aan. With her. And now I'm introduced to the next president of the United States, Nikki Haley. En En als Haley dan het podium opstapt, neemt ze meteen scherp afstand van Trumps recente uitspraken. You don't go and put our allies in harm's way and our military who are serving there right now in harm's way. We are trying to prevent war. We should always try and prevent war. En kondigt aan ook na de voorverkiezingen in South Carolina in de race te zullen blijven. There will be a female president of the United States. Om de eerste vrouwelijke president van de Verenigde Staten te kunnen worden. The hard truth, it's either going to be me or Kamala Harris. God bless you. Thank you very much, Sumter. I appreciate it. Amerika is dus voorlopig nog niet af van deze American girl. Ja, morgen dus. Dan wordt er meer duidelijk als die voorverkiezingen in South Carolina zijn. En dan is het tijd om naar buiten te gaan en te gaan tellen. De 5 voor 6. Eens kijken wat er nu al in deze sloot aan kikkerdril ligt. De komende 3 weken kan de kikkerdril van deze bruine kikker geteld worden. Want vanaf vandaag start de jaarlijkse kikkerdriltelling. Maar welk nut hebben dit soort natuurtellingen? En kijk, hier zie je een hele klomp met eitjes van de bruine kikker. In Nederland hebben we veel tellingen, zoals de tuinvogeltelling. Oh, dat is een koolmisje. Oh, hiervoor zit weer een merel. Ik zal het wel noteren, maar het is weer die net kwam. Dat weet ik zeker. Maar ook een bijentelling en zelfs een schelpentelling. 7, 8, 9. Bijzondere gevonden ondertussen? Nee, een beetje allemaal hetzelfde. En al die natuurtellingen zijn belangrijk voor de wetenschap. Voor onze kennis over de natuur zijn deze tellingen echt heel belangrijk. Dat zegt Thomas Matthijssen. Hij onderzoekt aan de Universiteit van Wageningen de betrokkenheid van burgers bij de natuur. We weten in verhouding tot andere Europese landen in Nederland echt heel veel dankzij onze vrijwilligers. Het gaat echt om honderdduizenden uren die Nederlandse burgers inzetten om waarnemingen te doen en door te geven. Ondanks dat die tellingen door vrijwilligers worden gedaan, zijn ze wel betrouwbaar. Er zijn wel mensen die de waarneming checken voordat ze in de Nationale Databank Flora en Fauna komen. Bijna alle waarnemingen blijken wel te kloppen hoor. Maar 100% nauwkeurigheid, dat heb je nooit helemaal. De tellingen zijn niet alleen goed voor de wetenschap. Komt-ie, jongens, komt-ie. Kijk eens, wat een beest. Want niet alleen door Freek Vonk worden mensen enthousiast over de natuur. Doordat mensen meedoen aan natuurtellingen, kunnen ze meer betrokken raken als vrijwilliger. En inderdaad de natuur ook meer waarderen. Het zijn wel vaak de mensen die al betrokken zijn bij de natuur die ermee beginnen. En ook voor kinderen is het tellen leuk. Maar met iets als een kikkerdriltelling neem je vaak ook weer kinderen mee de natuur in. Dus zo betrek je ook anderen. Dus trek die laarzen aan, zoek een sloot op en tellen maar die kikkerdril. Het wordt echt super glibberig en ik vind het een beetje vies. Ah! Eeuw! NPO Radio 1. In 2050 moet al het plastic recyclebaar zijn. Er zijn afval-apps, uitlegfilmpjes en gratis plastic zakken. Maar dat is geen garantie op succes. Als gemeente doen we er alles aan om de vervuiling tegen te gaan. Ja, en dan wordt het afgekeurd. En dan betekent dat je geen vergoeding krijgt. Want het is niet de gemeente, maar de plasticindustrie die beslist of het ingezamelde plastic gerecycled mag worden. Je hebt het werk wel gedaan en je mag vervolgens ook betalen voor het verbranden van dat plastic. En dat voelt als een nederlaag en als een straf. De vervuiler bepaalt over de macht van de plasticindustrie. Morgen om 14:00 bij KRO NCRV op NPO Radio 1 in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Moet je horen. Op grond van redelijkheid en billijkheid kan geen beroep worden gedaan op enige bepaling van deze algemene reisvoorwaarden. Sorry hoor, maar de klant wil alleen maar weten of de kapotte telefoon wordt vergoed. Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals die daar, de Power Outer. Energie bij de auto erin en bij de kleintjes eruit. Ja, dat is dus laden bij Fastnet. Wieuw! Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. NPO Klassiek presenteert de Filmmuziek Top 200. Welke soundtracks mogen niet ontbreken? naar nporadioclassiek.nl en stem op jouw favorieten. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. NPO Radio 1, 6 uur. Fleur Wallenburg. Goedenavond, in het laatste half uur van Nieuws & Co. De brand in Valencia en ook de situatie in Nederland. Want waar worden hier de flats op gecontroleerd? Nu ook alvast het laatste nieuws uit Valencia in het NOS-journaal. Met Sif van der Linden. In de Spaanse stad Valencia is de brandweer het uitgebrande flatgebouw binnengegaan om te zoeken naar slachtoffers. Gisteravond brak brand uit in een woontoren. Binnen een half uur stond de hele flat in brand. Tot nu toe zijn er 10 doden geborgen. In Valencia is 3 dagen van rouw afgekondigd. De moeder van de Russische oppositieleider Navalny moet binnen 3 uur beslissen of ze haar zoon wil laten begraven zonder familie, vrienden en aanhangers erbij. Dat meldt een woordvoerder van Navalny via sociale media. Als ze niet akkoord gaat, wordt Navalny begraven in de strafkolonie waar hij overleed. Navalny's moeder zegt dat ze wettelijk recht heeft op het lichaam. De gevangenisautoriteiten weigeren dat en eisen dat zij akkoord gaat met een begrafenis op een voor de buitenwereld onbekende plek. Het gebruik van cannabis wordt legaal in Duitsland. De Bondsdag heeft een wet goedgekeurd waarmee mensen en vrijwilligersorganisaties cannabis mogen verbouwen en in beperkte hoeveelheden bezitten. Het gaat om 3 cannabisplanten voor eigen gebruik en het bezit van 25 gram wiet. Grootschalige cannabisproductie wordt toegestaan voor leden van cannabisclubs met maximaal 500 leden. De Duitse regering komt met het plan omdat mensen toch wel blowen en dat het zo kan worden gereguleerd. Correspondent Charlotte Waiers. De laatste cijfers die zijn uit 2021 zeggen dat 4,5 miljoen Duitsers blowen. En dat ook het gebruik onder jongeren heel erg is toegenomen. En ze zeggen, ja, als je dit allemaal verbiedt, dan criminaliseer je mensen. Ook jongeren, dat kan heel veel invloed hebben op hun leven. En ze zeggen, we kunnen niet langer wegkijken, maar we moeten die zwarte markt juist aanpakken en meer hulp aanbieden. Want als je het taboe eraf haalt, dan is het misschien ook makkelijker om mensen hulp te geven als ze wel problemen hebben. In Oostenrijk en het noorden van Italië zijn grote problemen door hevige sneeuwval. Onder meer de Brennerpas is in beide richtingen afgesloten. Op snelwegen in Oostenrijk is tot 40 centimeter sneeuw gevallen. De ANWB krijgt sinds vanochtend meldingen van Nederlanders die last hebben van de sneeuw. Dit weekend komen veel mensen terug van wintersport. Het demissionaire kabinet sluit een veiligheidsovereenkomst met Oekraïne. Daarmee wordt geregeld dat Nederland het land voor 10 jaar steunt op het gebied van onder meer defensie en gerechtigheid. Nederland tekende eerder samen met andere landen al een voornemen om Oekraïne te blijven steunen. Deze overeenkomst is een verdere invulling daarvan. Nederland kan niet stoppen met het importeren van vloeibaar gas uit Rusland. Volgens persbureau Bloomberg zit Nederland vast aan een contract met energiebedrijf Total uit 2018. Dat Franse bedrijf wil de afspraken niet herzien. In april werd nog beloofd om een einde te maken aan de import van vloeibaar Russisch gas vanwege de Russische inval in Oekraïne. Informateur Putters heeft zijn eerste week erop zitten. Hij sprak afgelopen week met deskundigen over allerlei vormen van samenwerking tussen politieke partijen. Als laatste kwam vanmiddag oud-SGP-leider Van der Staaij op bezoek. Hij is voorzitter geweest van een commissie die advies gaf over het functioneren van de Tweede Kamer. De gesprekken hebben Putters duidelijk gemaakt dat wat voor vorm het kabinet ook krijgt, partijen hoe dan ook bepaalde dingen moeten afspreken. De eerste is de politieke mate van politieke binding die fracties daaraan hebben. Dat is dus de vraag meerderheidsvariant of een minderheidsvariant. Het tweede is de inhoudelijke binding. Dan hebben we het eigenlijk over een regeerakkoord, regeringsprogramma en de mate van binding daaraan. Daar kun je verschillende afspraken over maken, maar daar hoort ook bij dat er een zekere basis moet zijn. Dus dat moet je met elkaar goed verkennen. Maandag, als het krokusreces voorbij is, begint Putters met zijn gesprekken met de fractieleiders. Het weer nog. Het is wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vanavond wordt het droger. Morgen breekt de zon wat vaker door, maar er trekt soms ook een bui over. Het is morgen 1 graad of 8. Dankjewel, Sid. We gaan nog even naar Edwin bij de ANWB. Hoe staat het met de files, Edwin? Er zat nu nog 80 kilometer bij elkaar. De meeste vertraging is er in Noord-Brabant. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht voor Zaltbommel een kwartier oponthoud. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. 20 minuten vertraging, 2 rijstroken zijn dicht. En de meeste vertraging is er op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Knoopend Hooipolder en Werkendam 10 kilometer file met meer dan een uur vertraging. Er staat een auto in brand, 1 rijstrook is dicht. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Nu bij Sunweb. Vroegboekvoordelen op jouw cruisevakantie. Inclusief hotel en vlucht. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. NPO Radio 1. NOS NTR. Het dodental van de flatbrand in Valencia is opgelopen tot 10. En er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers, zegt de Spaanse premier Sanchez. La prioridad ahora, como se ha trasladado por parte del resto de autoridades, es la búsqueda de víctimas y la seguridad de servidores públicos. De zoektocht naar slachtoffers heeft de prioriteit, zegt Sanchez, net als de veiligheid van de brandweermensen. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. De brandweer in Valencia is vandaag het uitgebrande flatgebouw binnengegaan om te zoeken naar slachtoffers. Daarom nu contact met onze Spanje-correspondent Edwin Winkels. Edwin, hoe staat het met die zoektocht? Die is nou niet helemaal afgesloten, maar de brandweer en de technische recherche samen hebben een eerste tocht volledig door de twee grote gebouwen gemaakt. Die 138 woningen die daarin liggen en volledig zijn verbrand. En zijn daar, zoals je al noemde, die 10 lichamen tegengekomen. En de regeringswoordvoerder in Valencia zei zojuist dat overeenkomt met het aantal vermisten dat ze nog op een lijstje hadden staan, ook 10 mensen. Dus dat het in principe lijkt dat het tot die 10 doden zal blijven na deze grote brand. Is inmiddels al bekend waardoor die brand zo snel zich kon verspreiden? Ja, nee, dat moet onderzocht worden, officieel nog. Dat gaat ook gebeuren. Er waren al verschillende verhalen over hoe de gevelisolatie eruit zag. Dat zijn gevelplaten. Dat zou van polyurethaan zijn, wat heel veel gebruikt wordt in de bouw trouwens, samen met aluminium. Maar zojuist in een lokale krant, Las Provincias in Valencia, kwam een ingenieur aan het woord die onderzoek daar heeft gedaan. En dat blijkt niet die stof te zijn, maar steenwol. Steenwol is helemaal niet brandbaar. daar als insulatiemateriaal. Maar zou het misschien kunnen liggen aan een soort hars die is gebruikt als een lijf in die gevelplaten. En die gevelplaten, we denken, die staan net iets voor de gevel. En die zorgen voor een... Dan ontstaat er een kleine luchtstroming tussen de isolatie en de gevel en de ramen, et cetera, van de woningen zelf. Waardoor er bijvoorbeeld in de zomer betere verkoeling, meer verkoeling is en in de winter meer isolatie. Maar juist die ruimte daartussen, met de enorme harde wind die gisteren in Valencia waaide, heeft voor een soort schoorsteeneffect gezorgd. Dus de hars die dan de vlammen zou hebben aangewakkerd, en de wind die het vuur in echt no time heeft meegenomen naar alle 14 verdiepingen van die twee gebouwen. En hoe wordt er door de Spanjaarden gereageerd op deze tragedie? Ja, geschokt gisteren die eerste beelden natuurlijk. Alle tv-stations schakelden live over. Dat hebben we hier ook nooit gezien, dat zo'n groot flatgebouw in brand stond. En reacties waren ook van, ja, hoe kan dit gebeuren? En het treft ook heel veel Spanjaarden. Dat iedereen van de Spanjaarden die in de steden wonen, zeg maar, 85% van al die Spanjaarden woont zelf in een flatgebouw. Dus bestaan hier nauwelijks eengezinswoningen of rijtjeshuizen in de steden. Dus ja, zeg dan, voor iedereen kwam dat heel dicht bij, van kan dit ons ook overkomen? Vooral omdat dit een gebouw is niet van 50 jaar oud, maar in 2008 gebouwd. Dus in principe nog een moderne en zag er ook uitstekend uit van buiten. Dus dat is een enorme schok. Aan de andere kant zal er denk ik toch ook wel iets van opluchting zijn. Er woonden 450 mensen. Het vuur is zo snel gegaan dat er bijna geen ontsnappen mogelijk bleek. En als dan het aantal slachtoffers op 10 blijft, dodelijke, dat is natuurlijk altijd, dat zijn er 10 te veel. Maar dan zouden ze nog van geluk kunnen spreken dat het aantal niet veel hoger is uitgevallen. Dankjewel voor jouw bijdrage. Spanje-correspondent Edwin Winkels. En ja, die brand in Valencia die doet denken aan 2017... toen de Grenfell Tower in Londen afbrandde en daarbij meer dan 70 mensen omkwamen. Want naar aanleiding van die brand zijn er toen in Nederland ook stappen gezet. Daar ga ik over praten met Ruud van Herpen, hoogleraar brandveiligheid aan de TU Eindhoven. Goedenavond. Goedenavond. Dat was ook een enorme schok, hè? En toen is er dus van alles gebeurd. Waarop zijn de flatgebouwen in Nederland toen gecontroleerd? Nou, in Nederland is naar aanleiding van de Grenfell-brand, niet alleen in Nederland, maar in heel Europa eigenlijk, enorm veel aandacht voor de brandveiligheid van gevels ontstaan. En, want dat was daar ook het probleem, hè? Ja, dat was daar ook het probleem. Het lijkt een beetje op wat er nu in Spanje gebeurd is. Alleen daar was de afloop nog dramatischer natuurlijk. En ja, daar heeft het ministerie van BZK, het ministerie van onze bouwregelgeving zal ik maar zeggen, ook een risicotool uitgegeven en aan alle gemeentes verstrekt om te inventariseren welke gebouwen in Nederland eigenlijk allemaal risicovolle gevels hebben. Ja. Dat is ook gebeurd en daar spelen een aantal aspecten een rol, zoals is de gevel brandbaar of niet? Is het een woongebouw of is het een kantoorgebouw? Dus wordt er wel of niet geslapen is bijvoorbeeld een belangrijke risicofactor. Zijn de vluchtroutes in orde? Dus allerlei aspecten zijn daarin meegenomen. En daar is ook behoorlijk opvolging aan gegeven. En daar zijn ook wel wat acties uit gevolgd. Dus de aandacht is er wel sinds Grenfell. Ja, precies. Want wat is er dan precies gedaan met gebouwen die, ja, bij controle niet aan alle eisen te bleken voldoen? Ja, dan schrijft de gemeente de gebouweigenaar aan de risicotool is een vlugge scan, hè, dus nog niet helemaal in detail. Dan schrijven ze de gebouweigenaar aan met het vermoeden van, dat is een risico, dus dat moet je nader onderzoeken of je moet het verbeteren meteen. En dat gebeurt ook, want daar zien de gemeentes dan ook op toe dat het gebeurt. Ja, dus het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het gebouw, maar de gemeente moet erop toezien. Dat klopt, ja. De eigenaar van het gebouw is verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het gebouw. Die moet zorgen dat hij aan de bouwregelgeving voldoet. Maar het handhaven daarvan, dat ligt bij de gemeente. Ja. En dat was dus een grootschalige inventarisatie. Was het nou bij veel gebouwen mis? Nou ja, alleen de risicovolle gebouwen zijn geïnventariseerd toen. Dat zijn dus de hoge gebouwen, de gebouwen met woonfuncties, de verzorggebouwen, zeg maar. Dus niet alle gebouwen zijn geïnventariseerd. Om te zeggen dat daar veel mis was, dat vind ik wat te extreem. Maar er is, er is wel degelijk, zijn er een aantal, toch per gemeente best een fors aantal gebouwen nader onderzocht. Of dat risico wat vermeend werd door die risicotool, om dat te checken of dat ook echt aanwezig was. Is er ook iets veranderd in hoe er met nieuwbouw wordt omgegaan? Wordt daar dan nu ook nog weer extra op gelet, bijvoorbeeld op de gevels? Daar is zeker ook beweging op het gebied van normering en bouwregelgeving. Dus de bouwregelgeving in Nederland op dit moment geeft eigenlijk alleen maar een brandklasse voor de gevel aan. Gevels hoeven niet brandwerend te zijn. Want een brand in een compartiment in een gebouw, dus bijvoorbeeld in een woning, die mag best uitslaand worden, zolang die maar niet andere woningen gaat bedreigen. Dus die gevel heeft eigenlijk alleen maar een eis aan de brandklasse aan de buitenzijde. Dat wil zeggen dat een brand aan de buitenzijde niet te snel kan verplaatsen over die gevel. Mm-hmm. Dus niet te snel naar andere woningen of andere compartimenten kan lopen. Zoals dus nu bijvoorbeeld ook in Valencia is gebeurd? Ja. Nou, het kan best zijn dat die gevel ook nog wel aan onze brandklasse zal voldoen. Want de brandklasse is gebaseerd op een kleinschalige test. En dat is een kleine brander, zeg maar. Vergelijkbaar met een forse prullenbak die in brand staat. Is voor binnenoppervlakken heel geschikt. Maar voor buitenoppervlakken hebben we vaak met veel grotere vermogens te maken. Een uitslaande vlam is een veel grotere thermische belasting, zeg maar, dan een prullenbak. En een autobrand en een vuilcontainerbrand aan de gevel ook. Dus dan kun je wel aan de voorschriften voldoen, maar toch heeft die gevel dan een risico van branduitbreiding, omdat die brandvermogens zo groot zijn. Daar is wel aandacht voor. Dat is nog niet genormeerd, zeg maar. Daar zijn wel stappen om dat te gaan doen. Eigenlijk op Europees niveau. Hè. In Europa gebruiken we allemaal dezelfde normen. Dus dat kost helaas tijd. Ja. Concluderend, heeft u er nou voldoende vertrouwen in dat de flats in Nederland veilig zijn en dat er niet zoiets als in Valencia is gebeurd hier kan voorkomen? Dat hangt heel erg van hoe de gebouweigenaar met zijn verantwoordelijkheid omgaat, denk ik. En dat geldt ook voor ontwikkelaars en voor bouwers. Alles wat je extra doet kost geld. En op het moment dat geld heel belangrijk is, dan kijkt men liever, niet verder dan de voorschriften. En de voorschriften laten een restrisico toe die bij brandbare gevels aanzienlijk groter is dan bij onbrandbare gevels. En als je nou denkt aan de aandacht voor het gebruik van biobased materialen in de bouw, houtbouw, PV-panelen in de gevel of op het dak. Dat zijn allemaal risico's die nog niet zijn afgedekt in de regelgeving. Hè? Dus daar ligt de verantwoordelijkheid bij de gebouweigenaar om dat risico serieus in te schatten. En dan moeten we dus maar hopen dat zij dat goed doen. Dank voor de toelichting, Ruud van Herpen, hoogleraar brandveiligheid aan de TU Eindhoven. Edwin, hoe staat het met de files? Dat staat nog niet zoveel meer. Bij elkaar nog 60 kilometer. Het meeste daarvan staat in Noord-Brabant. Daar is ook de meeste vertraging. Dat is op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen knoop het Hooipolder en Werkendam 3 kwartier. Dat is de nasleep van een ongeluk. De moeder van Sanda Dia wil dat de discussies rond de dood van haar zoon stoppen. Dat schrijft ze in een open brief. Sanda Dia overleed bij een ontgroening van een Belgische studentenvereniging in 2018. Volgens zijn moeder wordt hij te veel neergezet als slachtoffer, zegt deze Vlaamse verslaggever. Achter de Sanda Dia in de kranten zit een echte jongen, zegt ze, die opgroeide in een leuk huis, in een rustige wijk, hobby's had. Hem beschouwen als een kansarme sukkelaar is zijn herinnering onrecht aandoen. Dat mijn zoon naar mijn gevoel nu als een martelaar wordt gebruikt, besluit ze, doet hem geen eer aan. Over de dood van Sanda Dia is deze week weer veel te doen in België, na de veroordeling van YouTuber Acid. Die bracht allerlei details naar buiten over de studenten die bij de dood van Sanda Dia betrokken waren. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Meer dan 20 NAVO-landen inmiddels willen dat demissionair premier Rutte de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO wordt. Rutte krijgt vooral steun van de westerse landen, maar in Oost-Europa moeten ze nog overtuigd worden. Dick Sandé is defensiespecialist bij Instituut Klingendaal. Goedenavond. Goedenavond. Waarom staan ze in de Oost-Europese NAVO-landen nog niet helemaal achter Rutte's kandidatuur? Omdat in die landen toch vooral wordt gekeken naar het feit dat ze 20 tot 25 jaar geleden lid zijn geworden van de NAVO. En dan is de hele simpele redenering eigenlijk, ja, wij zijn nu eigenlijk wel eens een keer aan de beurt. In die periode hebben secretaris-generaal gehad uit Nederland, Jaap de Hoop Scheffer, uit Denemarken Rasmussen, Stoltenberg nu. En nu zou dan weer een Nederlander komen. En zij zeggen, ja, het is tijd dat er eens iemand uit Oost-Europa secretaris-generaal wordt. Ja, hebben ze daar eigenlijk niet ook een beetje gelijk in? Nou ja, daar hebben ze inderdaad een punt. Er is toch wel een hele duidelijke dominantie, ook als je naar de hele langere geschiedenis kijkt van secretaris-generaal, dat die uit het Scandinavische, West-Europese komen. Nederland, België, Verenigd Koninkrijk ook heel vaak. Nu is de NAVO natuurlijk de afgelopen 20, 25 jaar enorm uitgebreid in oostelijke richting. We hebben nog geen enkel voorbeeld gehad van een secretaris-generaal uit die regio. Nee. Ik heb het idee. Meneer Sandé, bent u er nog? Ik ben er nog. Goed zo. Wat voor reputatie heeft Rutte in Oost-Europa? Want ja, die kandidatuur van hem, die ligt er dus nu eenmaal. Ja, die reputatie is over de recente jaren denk ik heel goed. Omdat Rutte als premier van Nederland natuurlijk pal heeft gestaan voor de steun aan Oekraïne. En ook het defensiebudget behoorlijk heeft verhoogd. En dat is allemaal muziek in de oren van de Baltische landen, Polen en andere landen in Oost-Europa. Kijk je naar wat verdere verleden, dan zal men misschien wat kritischer zijn. Want ja, dezelfde Rutte, die was in de periode 2010-2015 de man van de bezuinigingen op defensie. En toen schoten we eigenlijk zwaar tekort. En Nederland wordt natuurlijk ook gezien als een van de landen die te lang handel is blijven drijven met Rusland. Waarvoor de Baltische staten met name steeds gewaarschuwd hebben van stop daarmee, want ze kunnen je gaan blackmailen en noem maar op. Ik denk wel dat nu de recente agenda overheerst. En niet zozeer die, maar er zit ongetwijfeld, sommige mensen zit dat zeer uit het verleden, zit er ook nog wel. Ja, en is dat dan ook de reden dat ze gisteren een tegenkandidaat naar voren hebben geschoven? Want de president van Roemenië kwam ineens bovendrijven, hè? Dat was vrij verrassend. Nou is het natuurlijk niet zo dat de Baltische Staten die naar voren hebben geschoven. Dat heeft de Roemenië zelf gedaan. Misschien ook om een gat te vullen waarvan iedereen denkt van, ach, daar komt toch niemand vandaan. Hè? Want een SG-kandidaat uit de Baltische Staten, die hebben we eigenlijk al gehad. Maar die gaat het niet worden. Polen is verder ook niet aan de orde. Er is geen kandidaat. Dus misschien maakt de Roemeen dan wel kans. Maar goed, daar staat weer tegenover dat Rutte natuurlijk inmiddels zeker is van de steun van alle grote traditionele lidstaten. Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het laatste is het meest van belang. Plus nog een heleboel andere landen in West, Zuidwest en Noord-Europa. Dus het maakt het voor deze Roemeense kandidaat denk ik toch wel heel lastig om nog voldoende landen achter zich zien te krijgen. Ja, dus eigenlijk is het toch wel zeker dat het Rutte wordt, toch? Ik zou er niet een miljoen op inzetten, voor zover ik dat überhaupt zou hebben. Maar ik denk dat de kans toch wel heel groot is dat hij het inderdaad gaat worden. Dank u wel. Dick Sandé, defensiespecialist bij Klingendaal. Himalaya-zout, dat is wereldberoemd. Maar bijna niemand weet dat het uit Pakistan komt. En daar baalt het land van. Die roze kleur van het Himalaya-zout die ontstaat door de mineralen die erin zitten, zoals ijzer en magnesium. En dit maakt het roze zout heel erg populair in de wellness-industrie. Pakistan wil hier meer van profiteren. En de eerste stap is om het Himalaya-zout een andere naam te geven. Correspondent Alette André bezocht de mijn waar dat roze zout gewonnen wordt. Himalaya salt ketten. No. Himalayan mountain mein salt nahi hai. Gevraagd naar de term Himalaya-zout schiet gids Hussein meteen in de verdediging. Nee, in het Himalaya-gebergte vind je dit zout niet. Het komt uit Pakistan. Dus wij willen dat de term Pakistan roze zout gebruikt gaat worden over de hele wereld. PMDC roze zout. PMDC is het staatsmijnbedrijf waar hij voor werkt. Dat kreeg in Pakistan het handelsmerk toegewezen en beheert een register voor GI tags, een soort geografisch patent waar exporteurs een vergunning voor kunnen krijgen, zodat hun wereldwijde kopers weten: dit zout is Pakistaans en de kwaliteit is gewaarborgd. Crystal purity of pink salt. Kijk hoe zuiver het is, zegt Hussein. We lopen door een roze tunnel vol gekleurde lampen. Dit is het toeristische deel van de mijn. Dan nemen we een afslag. Achter een hek vol waarschuwingen. Meteen is het donker, warm en er hangt een bijzondere geur. Dat is buskruid, zegt Hussein. Dit deel van de mijn is uitgeput. Maar de donkere tunnel leidt naar kamers waar gewerkt wordt. 600. Er werken honderden mensen, maar wij zien nauwelijks iemand. Ze zitten verspreid over diepe kamers onder ons. Te gevaarlijk voor bezoekers. Hier zitten twee mannen. Ze boren met een handdril een gat in een van de rotswanden. Het is hard werk, want machines worden niet gebruikt. If we use machinery, then there should be some contamination of diesel oil. Dat zou het zout besmetten met diesel en olie. Dat zegt de ingenieur die het werk overziet, Bamro G. Wij garanderen op deze manier dat het zout zuiver is. Er zijn veel zoutmijnen in de wereld, maar nergens is het zout zo zuiver als hier. In the world there is a lot of salt mines, but they are not pure as this. Buiten de mijn wordt het zout op kleur gesorteerd en in vrachtwagens geladen. Het meeste wordt in deze ruwe vorm geëxporteerd, grote brokken steen. Daarom valt de exportwaarde in het niet bij de internationale marktwaarde. Want in de VS en in Europa worden allerlei producten van dit zout verkocht. Tafelzout en badzout, maar ook lampen, sierfiguren en zelfs bakstenen voor volledige zoutkamers in spa's. Op een klein marktje vlakbij staan dit soort producten in een stuk of 10 winkeltjes. Daarachter eenzelfde aantal werkplaatsen, de meeste met een enkele machine. Javed bedient er één, zonder mondkapje of handschoenen, terwijl het stof de werkplaats vult. Hij maakt producten in opdracht van een van Pakistans commerciële exporthuizen, zegt hij. Makkelijk is dat niet. Het zout is duur geworden. Het staatsmijnbedrijf heeft de prijs verdubbeld. Maar de verkoop is nog steeds voor weinig. Als wij hier een lamp voor omgerekend 2 euro verkopen, verkopen de exporteurs die voor minstens 10 keer zoveel, weet hij. En zij krijgen in dollars betaald. De lokale fabrikanten zien hier niets van. Het staatsmijnbedrijf wil nu eigen verwerkingsfabrieken gaan openen, zodat er in Pakistan meer waarde aan het zout wordt toegevoegd. Javed denkt niet dat hij daarvan gaat profiteren. Ze gaan zelf machines neerzetten en het werk aan grote fabrieken ergens anders geven. Lokale fabrikanten hebben hier geen profijt van. Maar de overheid gelooft dat dit wel komt. Zodra het roze zout eenmaal wereldwijd bekend staat als Pakistaans roze zout. Het Nederlands elftal kan zich vanavond plaatsen voor de Olympische Spelen. Bij een zege op de Spaanse vrouwen in de Nations League heeft Oranje het ticket definitief binnen. Commentator Andy Houtkamp, goedenavond. Hallo. Vanuit Sevilla. Andy, ja. er is nog wel een scenario dat Oranje bij een nederlaag ook nog zicht heeft op een ticket. Hoe zit dat dan? Ja, nou, het is eigenlijk redelijk simpel. Er zijn dus 2 halve finales, dus 4 ploegen. Als Nederland wint van Spanje, dan zijn ze zeker van de Olympische Spelen. Maar Frankrijk speelt tegen Duitsland ook vanavond. Maar Frankrijk is alweer geplaatst, omdat ze gastland zijn. Dus als Frankrijk wint van Duitsland, dan is er volgende week nog een wedstrijd tussen Nederland en Duitsland. En de winnaar daarvan gaat dan ook naar de Olympische Spelen. Okay. Dus dat zou nog een extra kansje, dat is mooi. Ja. Op het WK, een half jaar geleden, verloor Nederland nog van Spanje in de kwartfinale. Aanvoerder Sherida Spitsen vindt dat Oranje zich wel heeft doorontwikkeld. Ik denk dat wij als groep ons allemaal weer hebben ontwikkeld. Ook bij de club natuurlijk, omdat we daar natuurlijk weer na het WK naar terug zijn gegaan. En we hebben ook weer wedstrijden gespeeld met het Nederlands team. En daar hebben we weer beter gespeeld dan die wedstrijd op het WK. Dus we hebben ons zeker weer ontwikkeld. En met name in balbezit. Ja, Spitsen vol vertrouwen dus. Hoe liggen de verhoudingen nu, Andy, denk je? Ja, dat is moeilijk te zeggen hoor. Spanje speelt thuis, is sterker. Nou is dat thuisspelen niet heel erg belangrijk, omdat er 60.000 mensen in het stadion hier in Sevilla kunnen. En de verwachting is dat er 12.000 tot 15.000 mensen met een klein contingent Oranje supporters zijn. Ja, in principe is Spanje sterker, maar ik denk dat het best wel gelijkopgaand kan zijn. En in aanloop was er nog wat onzekerheid over de inzetbaarheid van Miedema en Pelova. Zijn die erbij, ja. Weet je dat al? Victoria Pilova is er zeker niet bij. Van der Zanden en Berestein konden gisteren de training niet afmaken. En Miedema was er helemaal niet bij op de training. Wel bij de training, maar trainen niet mee. Zij zijn er wel bij vanavond bij de wedstrijdselectie en kunnen dus wel gewoon spelen. Dankjewel, Andy. We gaan je vanavond horen. De wedstrijd begint om 9 uur en is uiteraard helemaal hier te horen op NPO Radio 1. En dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Margje Fixen. Ja, Fleur, goedenavond. Wat gaan we doen in Dit is de Dag? Ik ben even nog aan het kijken, maar dat komt goed, want ik ga het jou nu vertellen. Het is als volgt. Nog niet zo lang geleden vroegen we ons af of het wel goed was als banken en pensioenfondsen ons geld gingen beleggen in wapens en munitie. En deze week zei onze defensieminister Ollongren dat pensioenfondsen veel meer geld moeten stoppen in die wapenhandel. Heeft ze gelijk, dat zo. Na de hoofdpunten van het nieuws met Sid van der Linden. Maandag om 5 uur, dan is er een nieuwe Nieuws & Co. Graag tot dan. Fijn weekend. NPO Radio 1. De moeder van Navalny moet rond deze tijd laten weten of ze haar zoon wil laten begraven zonder familie, vrienden en aanhangers erbij. Als ze niet akkoord gaat, wordt de Russische oppositieleider begraven in de strafkolonie waar hij overleed. De gevangenisautoriteiten weigeren zijn lichaam aan zijn moeder over te dragen. De Britse overheid heeft een Nederlandse oliehandelaar op de sanctielijst gezet. De man zou via zijn bedrijf mogelijk maken dat er Russische olie verkocht wordt voor prijzen die gunstig zijn voor Moskou. De sancties houden in dat de handelaar het Verenigd Koninkrijk niet in mag en dat zijn bezittingen daar worden bevroren. Duitsland legaliseert het gebruik van cannabis. De Bondsdag heeft een wet goedgekeurd waarmee mensen en vrijwilligersorganisaties cannabis mogen verbouwen en in beperkte hoeveelheden ook bezitten. De regering van Israël wil uit wraak ruim 3300 huizen extra bouwen voor kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Gisteren openden 3 Palestijnen het vuur op een file bij een Israëlische grenspost. Daarbij kwam 1 Israëliër om het leven en raakten 5 anderen gewond. Het weer, buien en droge perioden wisselen elkaar vanavond af. Morgen ook af en toe een bui, maar dan is er ook zon mogelijk. Het wordt dan 7 tot 9 graden. Voor de ANWB Verkeersinformatie is hier Edwin Gerritsen. Op de meeste wegen is de avondspits voorbij. De meeste vertraging is er nog in Noord-Brabant. De files die opvallen op de ring van Amsterdam, de A10-Zuid, richting Amersfoort. 10 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. A27, Breda richting Gorinchem, tussen knooppunt Hooipolder en Gorinchem een kwartier. En op de A5...